أتوا به فيا له رمد من كلام ولا هادي أتى وبه مدلنا فيا له رمد من شدد العالم أتوا به في سابع العام في سابع العام جرم ياري لأتي رسول الله ألا جمالك نينا أمنا لقدر نينا لألم هنا رمضان وننت نبي جمالي جرم ياري أتوا ننتنا أما ظنى وننتو ومثلا لقدر نتدفع من بذكولو تبقل لا نتوا ننت بجري لي يرون كاب لكي يخدفنا التال اللي جنون لكوك ñi dafa sa contrôle walou ñu bu mu sa ñu té réw continuer ma parce que dafa tabassum ak dé ak ala ré ñettal moon ré xaxataay moon ak ré ak xaxataay ñu di bu mu ñeyam ci la ngay jëk seen da ngay def na sal ci la ci wéxay bu ko intéressé ba mo nak ba dëgg giil feñ day ñu ko rusul motax gaay ko dem makk di poche poche waay mom dafa ci doone bosom ken pon lu ko de ko rek la won bi ngeen ni ngeen deg baxayam ni la tara mel ken nan fa jawrul usnu fihi khair min qasmi satam min yusuf rafate te yusuf genn wali tablam car complètement ka amako ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci dess ni sen beut lañu rafetal bayyi la ci dess ni sen nuru bakkan bayyi la ci dess ni sen map bayyi li ci dess ni sen loss bayyi li ci dess ni sen tank ni sen baram na bedal di rafet ci bop ba ci kawar da dara ba ci yewam motax borom tere yi neñu tar pire mustafa la sallallahu alaihi wasallam yusuf mi nga xamne fala ma sami'at bi makri inna arsalati ilayhina wahtadat lahuna mutaka'an wa atat kullu wajidatin min inna zakina وخالد تخوت عليهنا فلما رأينه أكبر له وقطعنا عيديهن وقلنا هذا إلا ما ذا بوعر ما ذا إلا بسول ملك إلا ملك كريم وينفصى لكل التي لم تلين فيه ولا قرأت والنفس فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجدنن ولا يكون من الشاكرين تقول نصف سكري ستر الجمال من جنوالي تاع تاربير مصطفى ناب وكل وصف عنيد hafa afdal tafdil len khalaji ma len limi dekkale way ci dakk raja al bara yu musdal wa kul wasf nepp melo ami din wo xamne bi melo wuñu bëgg melo la wo xamne bëgg nga ne mel melo wu mu na do nga bëgg ko mel hafa ne bi jël na afdal tafdil le segal waxu nak min kul wasf samini dëgg waxu ni min kul wasf samini ممكن لو سين جميل لي نيوا حتى افضل تفضيل ما لا يالا مسلم يالا مسلم يوني نيت تي دو يوني موك يالا مسلم يوني كو بري ولي بوك دو يوني موك كو راغال دو يوني موك كو نياو جيت ها بيسو تو اني ني تامي اوفيسيه اون دا باسي نجال مون داو مو ديم تا كو دي داف كو تا كانام مون لا يالا تاني يونت يونت دو نياو دو راغال du ñakki bok bo ñakke bok dañ lay nogatu soora dalé bu bëkk ba lé nga daw bo ñaawé kenn du la bëgg wax ma gëna gëm ñaaw neexu la bëgg ñaaw mo wacc ci la nala jamilun yu'ib al-jimala ci sabi hay ali jaru majrur lu way wu tambali ci jaar ak majrur boy firi bo ca tambale do dem fo nga laxu ko xey bu lecc le da ngay li mba gis ciat la meuna dem kon bayyi fi jaar ak majrur ji dem ci digg bi da nga wal hadi mustafa ni ngeen di dekkay bak toujours ci salatu fatihi fatihi lima ulq kol kay kan qatimi lima sabaq khama ko ngir nasir hadi ila siratika almustaqim قوم نكون غير الناس الحق بالحق نبي بري قرات وفاتي لما أغلق وقتم لما سبق والناس الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم ñepp ko dello ko la ko joxone djumula ku ko jital fa ngay ñibi yidula reer ko dello yepp ko la ko joxone djumula ku ko jital fa ngay ñibi yidula reer do ci yepp ñu ñu jitu tabaqan an tabaqi والهادي نما أتاه لو وخلان رمضان لو وخلان كسابي على عبي كي والعادي نجل مك من واوشي من أتاه صندنك الفيبر من دم من رمضان بني وخ وننت من كن من كسابي على عبي تجرم يعني لأتا فيالوه اسكيد دي سنك وننت لو وخلان من شدة العالمي بقن في جنجات تري وننت metina ñu fajj tuuf ñu tëna def ñir ñu tuuf ngeel mu tëna du ñir bëpp ku ci yor bëpp yo xamne dafa nakari wala muy metti wala nga xalaat ko nga jënd tuuf ngeel jor ko ba mu makk nga laal ko ci xank mba ci carton mba ci alu bind ci tuuf mohammed ba ci adnan mohammed abdullahi saybat hasan abdul manaf ba ci adnan nga yam yamal ko sol ko ci bitel bay tuuf ngeel mu boy tudd tous nga lu boy yow tous nga lu do de ay bekk ngay biyalé do sil ma xamuk te ba l'akhira ken di la jëk gis rasulullah man na am sa bla nga de gis ko lolu lolu jëndaleen ko guru wër wër sori muy wéxali mu bëgg wéxali mu bëgg sallu inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alihi wa sallam wa sallimu taslimin ba mu jeex lana salatu llahi alayka ya muhammad ngay ngi ko wax ko 70 yalla dina la bal bakari juroom dem fukki at yéne dem fukki at xamna ñata fan la 121560 من هادي في سابع العام يا له من سدة العالمي على جمالك بتي فمو مجيبيري من خمناكو ما ممكو يبو شي ضرب خمنا فمو كو يبو خمنا كمو كو يبو خمنا ميديكا ما بمو كو جوخ ملا لانغو يا إلا رأي دين دا دين يقول لولا دوا أوريخو فالجي إلا الى راهب الى راهب ودي راهب تب راهب تب ودي مصطفى اليه فقال له فواه رقه فارجع الى الحرم الله اكبر بين اللبي بنك دكتور تي بابا جمانو حاجي مالك جستنا با خم تور لبي با ba xam fu mu installé won bobu mo fay fajj ku febar ku mu doon nek docteur ñoom lañuy yëf rasulullah ni jëngiste bu mu tek na bi mu tek da ba soir bu ci duggé léré na bi jitu ko ci mu gëlem du gis mu tey ko fay lampe yu ut ni di fa loxo na pam tek ci dëni na bi déggal an wa lu mu ci kër kër ci dëni rasulullah mu tournal ko tek magami tak lo ko bi tek ci mbagam ci amni asrarum langmari di keur keur ni ni keur di deju ni gor gui kay ni genn ni la ko mu ko ko jur ki mu ko man mu ko wax mu deug ci bayam ni ngi tulle bayam dundu tul xam nga lo xew te ngeen jimbi ndef tay nak amu 70 personnes yo xamne ku ci nek Vatican nga ci geed nek labbe tass nañ ci rew parce que yek nañ ni judduna warna voyager dem ci fi ñun ko dooy buñ koy jangal da xañ sel ko dak say nelaw ko la bolé ci wa jëne de réré na len gis nga bu suba gis nga ñu dañ ñu photo ana borom photo bi won sank ana ben photographe bu jigen arash bo xamni bu la photo day photo walé ci rue ak ci yu ak say yah bu suba dañ ñi affiche ci mbédi arash ni la kay buñu xëyé ñëw di sétan ci ci ko goor digeenu ay raayni dañ leen di tippo di tan man di ki la tan yalla man di ki la tan ki day def ko ni sama jëkkeur bu boba nak bala ñu tan borom bu bay sifone yi tan ñu jëkkeul sañse dafa am ben way bu voyager jëge ci réew mel ni jëge Côte d'Ivoire ñëw Sénégal yalla nat ko mu def ci motif ñu jugé ko wa koray tour bu ngi waré ré té yoon bu lay ray ci sa dernière minute dañu nga laaj wo bëgg ñu défal lako ñu ñu bañi la on ko questioné def né ñu do bëgg na ko may dara nga délu suma ko ndax bayina fa lo xamné bu ma doxé ni dé du bax ñu ko ci déta bi mu ko ci trop tard xana maam ko ko garanti mu la xam fi kenn de waye kuma bayyi mo ko ma garanti mu ko yow ci photo bi bare ko ray ci en tanke yi mu dindi ñu ngi won ci photo bi bayyi ko mu ko def ñaari tanke yi di ciurpi ashab ñu xala ko borom ya mohammed qayyadatni di jouni bin ashab qayyadatni dafa muy def ni ma ngi jingi bakar yo xamne mënu ma mayati mu door pa damay tepp ko petit bin bi def ni xol xol ba mu yagg mu ne eh ben way la loxom ci denam nako man mu nako yow kay kay garantie ma waji ne dag dag dag ci tepp ñu ci ci da tab ne ko garantie nako ñu ko fam ngay am ñu ko fukki fan sun nga taa ko meene ne fukki fan bu ñew ñu ray la mu ñu ñew ñu ray bu ñu suñu bokk yepp dal ci ko ma ngay garantie nit de jamoob ju toll ni yow xam nga ki do ci dëng ci la sank nga fa bakkel waaji dem ñaari fan ñew ñett ñew juroom ñaari fan ñew juroom ñett ñew juroom ñenti fan ñew nit nak bu ko yoon di ray bes buñ la waré ray ëlëk war la france kër kasso ba ngay fanan ñu jël ko ci gée yow ñepp joy ak doom yi mbokk yi ne moko def xamna ñu waji waji ko gëna nangul day waji du ñëw fi ñu ko ray ñu fanan ko ci kasso ba sëkk ñu jittal ko sool ko sont fa dañu mësk bu ko ci bopam bu ba fi dem ba ca place ba tribune dañu monté len armée bi tew gendarmerie tew ñu tabal yu tew ay place bi nak baye bu yaala am ko taxaw ci biir ci kaw turbine bi seen seen seen fu sori mi ni ra gilem ko xamne ka kawar yu weex la sol gilem nga weex mu yer drap bu weex di signaler naka wajay ñew wa yow naka ni mu neex ak sen jabot gi lu tax ki na la kay garantie wala xam nga ko nga diko garantie mu ne yonent bi wax ne ko tass yakar ko la yakar yalla tass yakar la ilaha illallah do yepp dañu fi bayi len ma kay garantie mu ne mu garantie ko mu ne la yow ñu taxa delu ci ak ñu de metti mu ne dama dem fekk sama jabar tollu digeenti ci wasin sama papa febar ba ne ci sukurat sama papa rop ne ko ci takku san sama jabar bayi mu ko sax mu wasin ma delu ci ñu ko ñu indi ak ñu de metti mu ne mutal ko ñu re yalla ne ko trahir ko digal yow yalla lak la mu sax jëpp ne ko fi nga taamu kii ne ko mu ñëw mu ñëw ram mu la taxamu la ko mu ne bee ni scientiste d'engété fu leen xamul ci nit bu ngeen bëgg ku leen xettali seet leen morom kanam ya rafet ya su leen ko diise mu faju ma xool ñu fi dëgg ñëpp waa ji gën ci góor yiw ma xam ne ba lu wax dëgg la maa ngi tuqaanal xawaa moo tax ma tànn dañu tas constitution ba keroog boole ci ñetti charte mutal kulure baña tas yaakaar dëggal waxi rasulullah xaabi daawo li fas ba ñentali li qaawo mooy ab ay tuflitam man la digal nak farji dal gaw delo xala bi ila ni ca makka gi ngeen joge ni ngeen di turu ci ci dara ni la ci tuuy ci ni def ko ci bu tibbi ci wo kom ni sey li mu tul kata ni ngeen kontu rasulullah ni yonente ni ñoom da nga wax na am abadu bu dan bind na bi len ta daf ko nan sunu musulmi mu rasulullah ila muhammad rasulullah am abadu fa in al arda qismayn qism lak wa qism li su ko defe ne duwel bu tikit ge da fa muhammad rasulullah ila muslimat al kadhab an al arda lillahi yurshaha min sawin ibadi wal akhirati al muttaqin allahu akbar nar ñu bëgg ko wax la ni waye barke rasulullah jazakallahu khair nar bu ci musal leel te bëgg kawar bu la laye rek sa kawar wasat musul mata ka sab diko roy ku ñew ko war bu la laale la nga mon fas deñ waaw nga fa fën nga fa neel dole ten bu ñak ndox bu ko nebi tuule mu neex fuur ten bu mu tuule mu nekk xasaw xun na mel ngeen ngeen gacc yu reey dal nako ci mustafa ka dafa ñu ko ñu ko jëm sax sax bëkk bi rop sax te dina caaw ci biir mu xëc ko doole bi rop ñu jël sa taw ko dem ci rasulullah ne ko melo kan bi bu sax luma bañ waye dama tek seet bu ndaw su suma delo ko ni ma gelam jeex dimbali ma ma def la bëgg bi rumbum bi ci loxom ne ko ci bëgg bi ma sa ko bu ko tumal mu tek rofu ñu ko su jottal mu su jottal wa ji dind na ba de bëgg bi mu ñu la gis bu baax ngir bëgg de nabi la war do ñaan baas fofu ci la mi yeb la xat aja qalbi la mi yele bu mu way nabi mbolem araf yi araf bu ci ne ci daj malik way na ci rasulullah way na ko ci ñi ñi way na ko ci ñi ñi way na ko ci kafiya way na ko ci lamiya way ko ci khafiya ala inna yumna usayf ila wa annahu rahma ah wala kenn su ko gis alaji bari na tenkal rasulullah la kon jassila waye nak ci nono tax may wax waye kon yermande la ndem julit nga xani na auf loxo ma dok ci baba mu tebe na loxo bi mu aawiz mari afa jadil xala bu ndaw la 19 ans la am xamul abaje ni dem len waye nak mu dekk medina di deg jeloore abdou jeelin ci bañ ko mu bañ rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ko gis kérok badar ndaysan sinna mu ak ababakar sidik nako fakka yow ni khalifa rasulullah man medina la dekk yaayam kat amna juroom ben khalifa goor yu daanu ci kanam rasulullah afa ala sen yaay tuddu amna afa ala ngeen daan wax sappo gawar gele ku ci abdou jeelin ababakar ne ko dom la koy doye mun ko suma bette ko ci mom ni degg ni ni la bañ rasulullah te suma jassi ji dina ko nandu ci yorung mun ko dom la nga mag de mun ngey fere mun bokk lay bay ki mo asli tu ki mo aziz mo aziz ak ci ki ci ababakar nako top ko ki abaji ni ci gele ñay bima la tag mom mangi seen abaji ni di ni xex badr ndimbala war fasu wex tan la war kero ma ngi seen ñu yëkëti ba suñu jëg mu ko bayyi muy dal ñu am ñu fa ni muhammad ay gaayam yi ay jigeen la ñu soxla wu sax jaasi lañu leen japp ak loxo yew ma la ko doon borom dimbam mu yax male ki nga doon laaj ci dabi bakkar na sama ba tegg ma ko ci bos bi gis ni muy bëtt ci diggante tanki gi leen di génn ak nañu suñu nastige jëm ci abay yaalin daksi gëdd ko rek ba baba jale ngam taw bu ñu ikramatu wala ikramatu tuuna gul mu ngay xex ci ko ci côté yeveri da dal dafa tang ababakar do mo bobu tuddu taw ababakar mu ngi xex contorne de papa ginnaw bi mu tuddé da na wax sama papa nako papa badar jekona la ñaar yoon di la bëgg def lu doon waye ma fatte ñu yamu jur papa nako da ngay nekk ci xaxaan rek waye ne man di dom bu ma la jekko won fatte ne ma la jur ubaydu tuddu jeran yi hamir la tuddu abu ubaydu lañ koy wax hamir la tuddu mo ray bayam hamir jara ay bayam amira ko ray badar dafa xex kontor mustafa xale bi gem ni juk ci mom nako papa de ma maytu njural amna akata nabi ñornama del dawal di aw fiam bu ma dajé tek yow de da fi tak ñu rombalé ci nit rek bay du juk ci mom mu ñeñu ko muy gesto rek mu dox ko tap tit tey ci nopp bi trotu ba ci rasulallah salmi ko ko nako kay mu jur xalat na ko la bañ ci juruma ni wol bit bëgg xex jiri na dara tak aya nabi tey ci mbugo mu yalla nako la ci juru xamul yoom ñu dara wal yoom al aqab yoddu man ala rasulullah wala kana ba'um wa abna'um aw ikhwanuhum aw asratum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyidhum bi ruhihim nikum do fekk mukk nit bu ngi nit bëgg ci mom mu bëggate mu ñante bëgg yëfër impossible tank ya ngi bëgg yëfër te tuddu juri rek contrôler sa bop yang ci mbir wa maaw waaw al sidaw akay xol lo wax am xol nañu juri fokk fekk day nakar ci yëfër te neex dara ci juri su ko ñëfër jallé bu ñëfër jallé suuf ci la ko mu la xana dama do bi ba ko téré né giité ñu diko ko ki dal la mu na sa féré magra ah ci taw ala ko faal wa ma ba ñu xala bi attaqa ba jëni na nas jassi ci ikrum su doom jassi teul jassi jassi gi delu dal ci ginaawi xale bi mo tapit waxo xale bi waye ci dit gu ndaw tey ko xale bi lambatu ba for jassi ji teuf jëm ci abba jëni bay bi xale bi ne bëre ci dit ka empêche ko mu ne wol bit jekkalen ko bopam rap ci sentiram attaqa abba jassi jakkala na xal do tantu ba tapit lu pub ni ngi rafa do mu ne ba set bat ne loxam ba bu mu koy be rasulallah fa mu doon jangé fa mu tok mok ababakar parce que dafa dafa taw dafa taw weug dafa taw eug sedd ñu talal ko muy jaaru mok ci dañu bëkk xala bi na dalat loxo bi na sa tat tat ñu robine mu jox ko loxo bi dagit bi sallallahu alayhi wasallam teye ko roof ko ci place bi ko tuuf yëngal ko mu bay mu nako bacc ko mu bacc ko dara jottu ci xala ba delu wat ci guerre ken pala taru ko ken pala taru ko pala taru ni ko ñew ni ko opéré wuñ ko def ko tuuf rek mu la tam ngelo def yalen yalla mu tuuf inna ma yumna usayful lil adwi wa rahmatun lil mu'mini bi rek jassi joju bi ci debi def xol nak salman ni sunu mam ku nit ku ñu dugg ci l'islam salman ay sama salman def na ci l'islam jalwara jo xamne kenn nit ko wax defuko xex bo degal na bi xex nako jël rek ci wax ma pena ba ku gor ku ñuy lako tracer mba mo yob drap ma ñu nit ya la wax sax kara nga nit ku ñu ci alcorane ababakar sidik jang nga ci toom ci alcorane omar nak gis nga ci dir ousmane tere ali am na ci alcorane dawari jo ñen ko kenn tuñu ci kenn ci alcorane turu ala nan la wax turu ala nan turu manam dingar ci sutu kenn rek ñu tuddu sabri kenn kat te nit ñu ñu moy sheydu yu maara ci wala ma qada sheydu mina wa tabu sawak ba kay lekay la yakuna rusku ñu ci anama la wali wa nam ta ali istaqul lum sik sawji ko tafi fi nashka ma la mubbi wa takhsana ash wala aqu an tahsu wala ma qada sheydu mina wa tabu sawak ba kay lekay la yakuna al mu'min ah tagindu iske wala tagindu subhanallah koku jonga la alquran prononcé turum karma te borom def mu jogi ko ni ko nebi golle nak nebi tax nako xare mo am 18 ans mu commandé ababakar ak omar usman mo ngi ci waaw wal dara fi bi nebi mu je takku seydul nako jox kéro ba ñu su bu ñu xeyna bi daana febar mu la ñu arrêté ba mu ñu mu dé ci febar ba ababakar fa continue ñu nako seydou bu tuti bi du ñu jité mu ne lu nebi defal duma ko tek ñu seydou nak jé seydou ñu bu xéba té dara ali ñu ci biir bok ak seen ñaar bay bok ndey bay mu dakk jang ñu raw ko makko am ñu ci biir raw ko makko سيدنا علي عثمان ci bi talatu khayrum ci sibirum ci zeyd ibn qasim ci zeyd ibn ubayd tan ci ak akadir al ashab yeb ñoom ci war len continue ci batiki ma jangal la ben aya ni gis woloru goor nit ñu sami'u lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard al malik al qudus والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأقرن منهم لما يلاقوا بهم واسوا الأكل وأقرن منهم لباقين لما يلاقوا بهم فوفوا لا يتخو ما يومك جنت نتن يومك جنت خيتي خمال يومك جنت خيتي خمال يومك يمين يبكو بدو دسكو دكا جنان لين خور bok ci xéti na di gëm ko aljana nga jëm mom kay li problème bi ko yobbu wala way yow ñu bëru nga aljana kay dugg fa yow rek and ak kéro rek kay sax gatché la fexel bok lonk kenn ni ñom aljana def ni ngeen def da'wa ila llahi bil hali wa bil maqali wa bil aghwali huwa alladhi ba'atha ki ngal asmani juroom ñaar xor ko mu toy daanu mu toy sof yu juroom ñaar mu toy banku mu sacc loxam mu ko lew du ko tour suuf su ko lew du ko xool ba sa rag lu muy tag gantax di ci génn ngeen di ko dunde ko koy wax naa ko yebal ci xeet mi gën ci xeet mi yëg loo muy nettali alayhim ci ñoom ayatihi doole yàlla wa yuallimuhum mu leen xamal al ikmata farata wa yuallimu al kitaba farata wal ikmata ak sunna waaw naa kañ dégg nga de foor mu ne la waaw na bit yàlla tegg la yàlla nga tegg asabu rasulullahi bo in kaano ànd ak naka ñoom min xat lu jëkk dikk ñu bi lef yëpp dalaali mu bi ma kuntu tudduri mal kitabu wala al imaanu wala kan jalnaahu nuuru maadi bi ma mesa min ibadina wa innaka la tahdi ila siraati al mustaqimi siraati allahi alladhi lahu ma fi samaawaati wa fi al ardi ala ya la tasiru al umuur maa ko yebal ci gaa yu koy yu baax yooyu mu di leen tette ci yoon yi ñuy jar bu mucc di leen xamal lu xamul woon seen bàyyi sax amu ñu woon ndaw mu toll noonu daal dina nag am na ñeneen ñu ak chebul sa bokk ci ñoom wa aqarina am na sët seeni sët lamaa yalxaaqoo du ñu dundandoo ñoom am nañu sët yoo xam ne dinañu ñëw seen gannaaw duñ la fi fekk ne bi dafa toog ba mu yàgg ne ñaan naa yàlla mu gantu ma ñu ne ko loo ko ñaan mu ne dama noon yàlla faxel ba ma gis samay soppe yàlla wanu ma ko saa dañu ne ko ñun dugi see soppe ñu la déedee dama def ngeen gis sama bo samay soppe duñ ma gis duñu gis ko ko gis te ëppaleen tëppal ci man mun naa samay soppe jooy naa nag yàlla li tax duma daje ak ñoom yàlla ne ko ñu ñun boo daje ak ñoom waaye maay daje ak ñoom te maa la dàq teew am na ñu musaaba yi am na am na ñu musaaba yi am na am na ñu ngëlëm musaaba yi am na yonte yàlla mohammad ne wa aqarina minhum lama yalxaqoo bihim ñu mujjee ñëw te bokk ci xeet bi te duñu fi fekk du ngeen fi fekkante usaama tey monsieur di ne ko ñoo ñu ñaax la yaa rasulullahi xanaa taabiina yi lana dina ko leex mun ko ulama yi la mu ne ko leex mu ne arifi ne mu leen wee déet mu ne ko ñi yàllay tagg ne duy ñëw sa gannaaw te seen degara dina toll nit ñi ñan la fekk salman sunu noonu